Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dziewiąta minęła. Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost. Rozmowa Trump-Putin o Ukrainie, na razie bez Ukrainy, spotkanie na Alasce już dziś wieczorem. 12 godzin walki z ogniem w Poznaniu, trzech strażaków poszkodowanych w pożarze kamienicy. Dziś Dzień Wojska Polskiego, z tej okazji w Warszawie największa w historii defilada. Już za 12 godzin spotkanie Trump-Putin. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji mają omówić warunki zawieszenia broni i przyszłych rokowań pokojowych. Szef ukraińskiego MSZ-u przypomniał, że decyzje o pokoju w Ukrainie nie mogą być podejmowane bez Ukrainy. Kijów zapowiedział, że nie zgodzi się na ustępstwa terytorialne wobec Moskwy. Szef ukraińskiego MSZ napisał, że nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy i obywatele państw europejskich. Andrzej Sybicha dodał, że to Rosja nastawiona jest na prowadzenie wojny. W jego ocenie Moskwa buduje nowe mury na drodze do sprawiedliwego i długotrwałego pokoju. W ocenie Andrija Sybichy tylko dzięki jedności, która jest silniejsza od rosyjskiego imperializmu, będzie można osiągnąć godny pokój zbudowany na niezawodnym bezpieczeństwie. Ukraińcy obawiają się, że podczas szczytu na Alasce padną propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełański oświadczył, że decyzje w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy wymagałyby zmiany konstytucji, a tego nikt nie zrobi. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jak na razie UEFA nie wszczęła dochodzenia w sprawie skandalicznego transparentu kibiców izraelskiego klubu Maccabi Haifa. Na meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili napis "Mordercy od 1939 roku", napis po angielsku, i zbezcześcili polską flagę. Głosy oburzenia popłynęły ze strony polskich polityków. Zareagowała też ambasada Izraela w Polsce. Zachowanie potępiła, ale jak zauważają wpis komentujący, za nie nie przeprosiła. W Poznaniu strażacy od wieczora walczyli z pożarem na poddaszu 5-piętrowego bloku przy ulicy Krańcowej. W krytycznym momencie pożar gasiło 100 strażaków. Ognia przy Krańcowej już nie widać. Akcja opanowywania pożaru skończyła się przed 4 nad ranem. To wtedy pierwszych strażaków zaczęto odsyłać do domów. Nie oznacza to jednak, że sytuacja bez ognia wygląda tutaj lepiej. Spaleniu uległ spory fragment dachu i jednej ze ścian budynku, przez co z mojej perspektywy można wręcz zajrzeć do środka bloku. Według relacji świadków pożar w nocy zaczął się rozprzestrzeniać i zajął mieszkanie na najwyższym piętrze. Teraz na miejscu pracują dwa zastępy straży, które mają tu pozostać przez cały dzień, bo ogień, choć opanowany, to wciąż nieugaszony. Z ulicy Krańcowej Julian Kozanecki. Na podczas akcji gaśniczej dwóch strażaków zostało lekko rannych, a jedna druhna zasłabła. Ich życie nie jest zagrożone. Na poszkodowanych strażaków spadł podwieszony sufit. To będzie największa defilada Wojska Polskiego w historii. W południe Wisłą Stradą przejedzie 300 pojazdów. Nad głowami zebranych przeleci ponad 60 statków powietrznych, czyli najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Czołgi Abrams, najnowocześniejsze czołgi na świecie. Dodatkowo właśnie armatochaubice K9, armatochaubice Krab, ale również pojazdy Kleszcz, rozpoznawcze, które dopiero od tego roku weszły na wyposażenie Wojska Polskiego. I tak naprawdę wiele nowości, i ten sprzęt, który jest prezentowany, to jest sprzęt naprawdę z górnej półki, nie tylko w Wojsku Polskim, ale tak naprawdę w całym świecie. Na dziś święto Wojska Polskiego. Rano wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z rodzinami żołnierzy, którzy zginęli w trakcie pełnienia misji poza granicami kraju, złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych weteranów. Zakopane pęka w szwach. Pod Tatry na długi weekend dotarła rekordowa liczba turystów. Według wyliczeń Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zajęte są niemal wszystkie miejsca noclegowe. Z turystami rozmawiał Paweł Pawlica. Szczyt szczytów letniego sezonu powoduje tłoki korki, ale turyści są w stanie znieść niedogodności, bo jak twierdzą, rekompensatą są piękne widoki i słoneczna pogoda. Fajna okazja do patrzenia na góry, chmury dopisują. No na pewno Guba Łupka, no na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem. No jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć. Ręce zacierają przedsiębiorcy. W Zakopanem zostały sprzedane niemal wszystkie miejsca noclegowe. Oferty, które pozostały na rynku, są kilkadziesiąt razy wyższe niż w innych okresach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. No i to niestety takie prawo i zbójnickie, i podhalańskie, a przede wszystkim ekonomiczne, że jak jest popyt, a mała podaż, no to cena się podnosi. Pod Tatrami długi sierpniowy weekend może spędzić nawet 150 tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% prądu, najwięcej ze słońca. W Wielkopolsce, na Mazurach, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu utrzymuje się susza hydrologiczna, a w województwie podlaskim i lubelskim jest duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej w studiu nadzwyczajnie poważny, nie tylko o piłce, Krzysztof Łoniewski. Skąd przypuszczenie, że jestem poważny? Dzień to nieprawda. Dobry. Dzień dobry. Raków odrobił straty, Legia nie dała rady, Jagiellonia zaliczkę obroniła. Mówimy o rewanżowych meczach naszych klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Piłkarze Marka Papszuna po porażce w Częstochowie 0-1 pokonali w Debrecinie na Węgrzech Maccabi Haifa 2-0 i grają dalej w lidze konferencji. Mówi nowy napastnik Krakowa Tomasz Pieńko. Dużo strzałów celnych. Powinniśmy to na jeszcze więcej bramek zamienić. No niestety tylko dwie bramki, ale przechodzimy dalej, to najważniejsze. Większe straty do odrobienia miała warszawska Legia i nie wyszła z opresji obronną ręką. Co prawda pokonała przed własną publicznością AEK Larnaka 2-1, ale przed tygodniem przegrała na Cyprze aż 1-4. Tak wczorajsze spotkanie podsumował polski napastnik AEK-u Karol Angielski. Pierwsza połowa na pewno była bardzo ciężka. No te bramki bardzo napędziły Legię plus kibice. No, wiedzieliśmy, że tak będzie, że Legia będzie grała właśnie na dwóch napastników, z tego się spodziewaliśmy. No nie do końca w defensywie u nas to dobrze wyglądało, ale przetrwaliśmy i na doświadczeniu myślę, że jako doświadczony zespół zdobyliśmy bramkę i wywieźliśmy awans. Legia zamienia teraz kwalifikacje Ligi Europy na Ligę Konferencji. Tu kolejną przeszkodę pokonała Jagiellonia Białystok. Po zwycięstwie w Danii 1-0 u siebie wczorajszego wieczora zremisowała po 2 z Silkeborgiem. Kluczowe dla nas to jest, że awansowaliśmy i to jest najważniejsze, bo w europejskich pucharach w dwumeczu, jeżeli mówimy o eliminacjach, finalnie to się liczy. Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec i przenosimy się za ocean. Magda Linette niestety nie gra już w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Nasza tenisistka 4-6 i 3-6 przegrała tej nocy w czwartej rundzie z Rosjanką Weroniką Kudermietową. Nasi koszykarze z kolei 94-89 wygrali z Gruzją, szykując się do Eurobasketu w towarzyskim spotkaniu w Sosnowcu. Pokazaliśmy ten bazur, że w obronie graliśmy trochę bardziej na kontakcie i tą fizyczność my inicjowaliśmy. Nie czekaliśmy na nich, żebyśmy odpowiedzieli. Wręcz przeciwnie, my to jako pierwsi na boisku zadziałaliśmy. Wypowiedź Igora Milicicia, trenera naszej kadry, kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 17. Krzysztofie, mówiłeś przed godziną o najdłuższej przedwojennej linii tramwajowej w Polsce. Mhm. A gdzie jest najdłuższa obecna? Ale myśląc o Polsce, ja wtedy mówiłem o Europie wręcz. No, ja mówię o Polsce teraz. Na Śląsku czy w Trójmieście? W Warszawie. Linia numer 17, kursująca na trasie Tarchomin-Kościelny PKP Służewiec. 23,4 km. Przejazd zajmuje ponad godzinę 49 przystanków. Ostro. To teraz pogoda. To miałbyś czas na czytanie. Dokładnie. Przed nami kolejny upalny dzień. Najcieplej na zachodzie do 34 stopni, poza tym około 31, na północnym wschodzie 26. Ma być słonecznie dopiero pod koniec dnia, na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

to Oko e-bombo dziś na początek spotkania. W audycji, która do 12 składać się będzie głównie z muzyki i prowadzącego, który nie zamierza przeszkadzać, chociaż adres mailowy działa. michał.nogaś@polskieradio.pl, gdzie Państwa zastaliśmy. Jeśli ktoś się chce podzielić, to proszę napisać. Dobrego dnia. C'est en rêvant que j'ai vu le vent grimacer devant les morts célébrant notre futur arrivé. Regarde les impatients qu'on les rejoigne danser. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll be Heidenthorpe, a wcześniej Leonie Pernet, do której wrócimy jeszcze pewnie w audycji Tu Myśliwiecka 357 w te wakacje, bo jej nowa płyta jest znakomita. Tak się przywitałem, zapominając o Krzysztofie Saganie, który wszystko wspaniale miksuje i do 12 będziemy wspólnie dla Państwa grać. Wszystkie utwory, które się pojawią, będą do sprawdzenia na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce Playlista. A teraz Blood Orange i Caroline Polaczek. Trójka. Przestań się dobijać. Zmieniłam zamki, nie mam drzwi. Chyba ci odbija. Zmuliłam głowę, miasto śpi. Przestań się dobijać. Nie rozpoznałbyś już mnie. Odejdź, bo nie mogę wyjść. Robisz mi straszliwy wstyd. Wygląd uroczy zamydlił oczy ci dla ułatwienia. Zmieniłam cały styl. myśli, że widziałeś mnie. Przestań się dobijać, nie kojarzę tamtych dni. Okno się wdzierają ćmy, rozproszone światło ty. Wygląd uroczy, zamydlił oczy ci. Dla ułatwienia zmieniłam cały styl. Dziś się wystroję, wręcz nieutkany szyk. Możesz spokojnie dzwonić do ciszy, aż mgli. To Zuta, 19 września pierwsza taka wielka płyta zespołu Zuta się pojawi. Mam nadzieję, że spotkamy się z nimi przy Myśliwieckiej 357. 15 sierpnia, dzień świąteczny, więc dziś muzyczne wydanie Dobrego Dnia do Południa. Zostajemy w Polsce. Cinnamon Gum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What is a god, a phony creation? Where am I going with no destination? Why if the fish came from the sea? Why if my lover made me for free? Why if my intake cause revelation. Why, if the point was reincarnation? Why, if my shoes don't match my jacket now? If it's not working, oh, I don't just like it. Why, if your mama said you were bad? If you are lost, find where you're at. What is a number without any time? You can't get higher with nothing but climb. Why have a body if you ain't got a mind? What is a searcher with nothing to find? Why is the traffic refusing to stop? Why climb the ladder if you can't reach the top? What if and why? What do you dream of when you sleep at night? See how the blind man fills up with light. Why is the bird but nowhere to fly? How can you leave and not say goodbye? What is a hunter with nothing to find? Why is the goodness without thing of kind? When did the outfit fall out of fashion? When did the lover run out of passion? My reincarnation time, a phony creation rhyme, with no destination. My information's fine. Why did the voice say don't step on the floor? Why did the sign say to float through the door? What is a god, a phony creation? Where am I going with no destination? What if the fish came from the sea? What if my lover made me feel free? What if my intake caused revelation? What if the point was reincarnation? Why if my shoes don't match my jacket? Now if it's not working, why don't you smack it? What if your mama said you were fat? If you are lost, find where you're at. Why? When did the fool get to be king? Why did you leave when they asked you to sing? Why lose belief if you got a dream? What is a train that ran out of steam? What is a spy with no one to spy on? How do you sleep with nothing to lie on? What if the fruit don't fall from the tree? What if these questions just won't let you be? Why waste your time looking for proof? What if the answer is never the truth? Z moich ukochanych tytułów Where is the what if the what isn't why? To Moloko sprzed lat w audycji Dobrego Dnia 15 sierpnia. Od Świnoujścia po Przemyśl są z nami słuchacze Trójki. Dziękuję za pozdrowienia. Przypomnę o adresie mailowym michał.nogaś@polskieradio.pl. A my jesteśmy po środku, ale nie niczego. Choć tak sugeruje Enzęk z Charlotte Savary. Master. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Galaxies like Perseus, he unchained me from the rocks. These magical forces led us to a place where lone wanderers glow. Some cosmic waves and shooting stars have made us invincible. There ain't no better sound than the music of his mind. I'll sing it to the moon to make desert flowers bloom. Forget the beauty of this moment, the silence of the stars, a walk under the moonlight. I feel it in my bones. I know we'll find a home. We're laying on the cloud that floats across the sky. Elodie Rama z Francji o Perseuszu, a do mnie dotarł mail z Tromsø w Norwegii, gdzie mieszka na co dzień Ilona Wiśniewska, której książkę nową niedługo będziemy czytać na antenie. Tromsø kłania się niską warstwą chmur po deszczu i celami sikorek w jesiennej tonacji. Ptaki już wiedzą, że w przyszłym tygodniu pojawi się śnieg. To my teraz hop do Grecji. To Stella i Las Palabras. Thank you. the peers, get them through your ears, baby. Trójka. Oh,